Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz İsrail oğullarından alınan sözlerle alakalı ki Kur'an-ı Kerim'de ona misak deniyor. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Sizden misakınızı bir gün almıştık. Misak kesin söz demek. Burada Yahudiler, İsrailoğulları anlatılıyor. Sizin üzerinize o Tur'u kaldırmıştık. Tur, dağ anlamına geliyor. Bu dağda işte ve Tur-i Sinin ayet-i kerimesinde olduğu gibi ya da Tur-i Seyna olduğu gibi Sina Dağı. Tevrat'ta bu dağa Horev deniyor. Onlarda da Sina Dağı olarak kabul ediliyor. Tabi bu konuda değişik görüşler var. Horev'in Sina'da bir tepe olduğunu da söylüyorlar. Ve iz ahadna mithaqakum sizden kesin sözü verdiğiniz kesin sözü aldığımızda وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ üzerinize de Tur'u kaldırmıştık. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِكُوَّةِ size verdiğimizi kuvvetle tutun demiştik. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ içerisinde olanı zikir yapın. Belki böylece çekinirsiniz. Zikir neydi? Efendim? Kafaya yerleştirilen, kullanıma hazır tutulan doğru bilgi demek. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in adı neydi? Zikir. İnna nahnu nezzelne zikra وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ O zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Tevrat'ın adı da neydi? O da zikir. Yani bütün ilahi kitapların ortak ismi zikir. Çünkü zikir doğru bilgi, kafaya yerleştirilip kullanıma hazır tutulan doğru bilgi demektir. O doğru bilgiyi dile getirmek de zikirdir. Akılda kullanmak da işte tezekkürdür. Yani hatırlama manasına. Ve o zikri hafızaya yerleştirmek de zikirdir. Yani üzkuru ma fihi içinde olanları kafanıza yerleştirin demiş oluyor Allahu Teala. Leallekum tettekun belki böylece kendinizi korursunuz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de zikrin iki kaynağı var. Birisi neydi? Hangi kitap? Yaratılan kitaptı birisi. Yaratılan kitaptan yani tabiattan da zikir elde edilir. Doğru bilgi. Çünkü tabiattaki bütün varlıklara Allahü Teala ayet diyor. O ayetlerden de doğru bilgi elde edilir. Bir de Allah'ın indirdiği kitaplar, onlardan da doğru bilgi elde edilir. Bütün peygamberlerin vurgu yaptığı bu doğru bilgidir. O doğru bilgilerden herkes bildiği kadarıyla sorumlu olur. Herkes bildiği kadarıyla sorumlu olur. Şimdi burada sözü edilen zikir, Musa Aleyhisselam'a verilen 10 emirdir. Onu kafanıza iyice yerleştirin. Belki bu şekilde Allah'tan çekinirsiniz. Tabii bu son derece önemli bir husustur. Yalnız burada İsrailoğullarına bu emirlerin veriliş şekli de enteresan. Yani bu onlardan söz alma şekli. 172. sayfayı açarsanız oranın ilk ayeti, A'raf suresinin 171. ayeti. Estağfirullah. Ve iz netaknil cebele fevkahum keennehu zulle. O dağı onların tepelerine yerinden söküp kaldırmıştık. Sanki bir gölgelik gibiydi. Yani şimdi güneşten işte şu tavan bizi güneşin ışınlarından korur. Bir gölgelik olur üzerimize, değil mi? İşte dağı da yerinden kaldırıp onların üzerlerine sanki bir gölgelik gibi yapmıştık diyor Allah-u Teala. وَظَنُّوا اَنَّهُ وَاَقِعُمْ بِهِمْ. Öyle bir kanaate vardılar ki dağ üstlerine çökecek. Yani dağın altında kalıp ezilecekler. Böyle bir durumda insanın haleti ruhiyesini düşünün. Mesela bir deprem yaşadık biliyorsunuz. O depremde insanlar evler çöker altında kalırız diye dışarı çıktılar. Kimse evinde yatmadı günlerce. Şimdi burada dağ kalkmış, üzerinize çökecek. Onun altında kalacaksınız. Görüyorsunuz gözünüzde. O haldeyken insan ne nasıl olur? Nasıl bir sıkıntı içerisinde olur? İşte o noktadayken Cenab-ı Hak onlara diyor ki "Hudû mâ âteynâkum bi kuvve." Size verdiğimi ve verdiğimi sıkı bir şekilde tutun. Verdiğime sıkı sarılın. Ve zkurû mâ fîhi leallekum tettekûn. İçinde olanı kafanıza iyice yerleştirin. Belki bu şekilde Allah'tan çekinirsiniz. Bakın ifadeler aynı. Sadece bazı ufak tefek farklılıklar var. Ve iz ahadna mithaqakum ve rafa'na fawqakumu tur. Üzerinize Tur'u kaldırmış bir şekilde sizden söz aldığımız gün diyor. Şimdi Tur'u kaldırmış bir şekildeyi düşünürsünüz, zannedersiniz ki aslında Tur'u falan kaldırdığı yok da onlar öyle bir duyguya kapılmış diyebilirsiniz, değil mi? İşte öbür ayet bu duyguyu ortadan kaldırıyor. Yerinden söktük diyor. Üstlerine bir gölgelik gibi oldu. Onlar da tepelerine inecek ve ölecekler zannettiler. O zaman bütün bu şüpheler ortadan kalkıyor. Bu da tabii aynı zamanda büyük bir mucize var Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine dair. Şimdi insanoğlunun ne kadar yanlışlara meyyal olduğunun da bir ifadesi bu. Biz bu ayetleri okurken hemen bir taraftan İsrailoğullarına vay ne kadar söz dinlemez insanlarmış falan diye söz saymaya başlarız. Başlarız da bu Kur'an-ı Kerim öncelikle İsrailoğullarına mı hitap ediyor? Kime hitap ediyor? Bundan ibret alacak olan kim? Öyleyse bunları birer tarihi malzeme gibi, işte İsrailoğullarının kötülüklerini görmek gibi değerlendirmeyelim. Öncelikle kendimiz buradan nasıl bir öğüt alabiliriz? Lütfen kendi hayatınıza bakın. Yaptığınız hatalara, yanlışlara bakın. Bunların tamamını bile bile yapmışsınızdır. Yani İsrailoğullarının alanından söze benzer şekilde kim bilir biz kendi başımıza kaldığımızda Cenab-ı Hakk'a ne sözler vermişizdir, değil mi? Kendinizi bir hatırlayın lütfen. Kendi hayatınızı şey yapın. Allah-u Teala'ya ne sözler veririz ve hepimiz bile bile de o sözleri çiğneriz. İnsanlar gerçekten kendilerini aşmada çok zorlanıyorlar. Başkalarını hükmetmek kolay. Şimdi ben burada size konuşuyorum. Asarım, keserim, eserim, savururum falan. Çok kolay. Ama kendime hükmetmem o kadar kolay değil. En kolay şey başkasına nasihat etmektir. Ama kendine nasihat edebiliyor musun? Söylediğini yapabiliyor musun? Dik durabiliyor musun? Sözünün adamı mısın? Çok zor bir şeydir gerçekten. Onun için burada şey yapabilir, İsrailoğulları zaten eskiden beri böyledir. Verdikleri sözde durmazlar. Bakın Cenab-ı Hakk'a karşı da ne sözler vermişler, üzerlerine dağlar kalktığı halde böyle yapmışlar. Tamam, onlarda bir özellikler var, doğru. Doğru da bana faydası ne bunun? Ha, onlara karşı tedbirli olurum, o kadarla mı? Niye Cenab-ı Hak tekrar edip duruyor? Bakın şimdi bu ayette Bakara 63. Bakara 83'e açın, 10 ayet sonra. Ne diyor burada? Aynı şey değil mi? Ve iz ahadna mithaqa bani İsrail. İsrail'den kesin söz almıştık. Şimdi o sözün detaylarını da veriyor burada ama önemini ifade ediyor. Nedir o? La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Şimdi mesela Tevrat'ı açıyoruz. Az önce şu şeyle ilgili olarak bu tesniyenin 4. babda 11. başlık altında şu var. Yaklaşıp dağın eteğinde durdunuz diyor. Bu olayı anlatıyor. Dağ göklere dek yükselen alevle tutuşmuştu. Kara bulutlar ve koyu bir karanlık vardı. Şimdi bu ifadeyi lütfen bunun Musa Aleyhisselam'a inen orijinal ifade olmadığını unutmayalım. Yani Musa Aleyhisselam'a inen asıl Tevrat bugün elimizde yok. Yani o asıl kelimeler yok. Bu nedir? Tercümedir. Tercümenin tercümesidir. Şimdi her bir meal, mesela elimizde Kur'an-ı Kerim'in Arapçası olmasına rağmen meallerin ne hale geldiğini biz biliyoruz değil mi? Şimdi mesela detay üzerinde durmayacağım, onu inşallah daha sonraki derslerimize dururuz da sadece bir örnek olsun diye. Aynı olayı anlatan 10 ayet sonrasına bir bakın, 93. ayete. Mealin ayeti nasıl, ne hale getirdiğini görün de elimizdeki Tevrat ve İncil'i ona göre zihnimizde canlandıralım. Bakın burada ne diyor? Mealden okuyacağım. Metinden okuyacağım. Sonra metni okuyacağım. Ama neden o manayı verdiğimizi bu hafta anlatmayacağım. Daha sonra inşallah. Çünkü o başlı başına bir ders olacak da. Burada mealde diyor ki hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış, daha yukarıya kaldırılmış ve üzerlerine düşmek üzere olan bir dağ var. Sizden söz almış. Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun. Söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İşittik ve isyan ettik diyor birisi. Siz de diyorsunuz ki bana söz verdi. Böyle bir şey olur mu? Ben şimdi size diyorum ki bu gece saat 1.30'da hepinizi burada istiyorum. Siz de diyorsunuz ki gelemeyiz. Ben de dönüp diyorum ki bakın hepsi bana söz verdi. Ne dersiniz bana? Ne dersiniz? Kafayı yedi galiba bu. Şimdi Allah-u Teala diyecek ki onlar bana söz verdiler. Söz veren kişi işittim, isyan ettim diyecek, öyle mi? Yani isyan ettim diyecek o, Allah da diyecek ki söz verdiniz. Böyle bir şey olur mu? Tur tepelerine kalkmış, düşmek üzere. O anda diyecekler ki isyan ettik. Böyle bir insan olur mu? Sonra devamını okuyayım. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. Zaten bu manayı da bir acayip hale getirmişler. Şimdi Allah Allah, ya Rabbi sen söz aldıysan niye kalplerine bu sevgiyi dolduruyorsun ki? Nasıl bir şey oluyor ya? Kendileri doldurmamış. Dolduruldu. Kim doldurdu? Allah doldurmuş olacak. Ne oldu burada? Ne anladınız? De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyleri emrediyor. Allah Allah. Kalbinde buzağı sevgisi olan birisi. İşittik, isyan ettik demiş. Bir de ona diyorsun ki inanıyorsan imanın ne kötü şey. Allah. Bunların tamamı bir saçmalıklar yığını değil mi? Değil mi? Bakın hangi meale bakarsanız, gerçi son zamanlarda bizim yaptığımız çalışmalardan etkilenen bazı mealler yavaş yavaş doğru manalar vermeye çalışmışlardır ama bu henüz yaygın değil. Hangi meale bakarsanız bakın, hangi tefsire bakarsanız bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim la raybe fih olan kitap. Ne demek la raybe fih? Allah'a ait olduğunda şüphe olmayan bir kitap. Peki böyle saçmalıklar yığını Cenab-ı Hakk'a mal edilebilir mi? Bakın ayetin orijinali orada olduğu halde. Verilen manayı görüyor musunuz? Ve bu bir gelenek olmuş. Şimdi semi'ne ve asayna inşallah o detaylarını anlatacağız. Nisa suresinin 46. ayet, 46 mıydı? 43 müydü? 46 galiba, bir bakalım. Nisa suresinin 46. ayetinin delaletiyle semiyene ve asayna 46. Semiyene ve asayna iki anlama geliyor. Birbirine zıt iki anlam ifade ediyor. Bu anlamlardan bir tanesi işittik, itaat ettik. Birisi işittik, isyan ettik. Sözlüklerde bu var. Kur'an-ı Kerim de bunu gösteriyor, delalet ediyor. O zaman yerine göre anlam vereceksin kardeşim. Sözlükte de birinci mana itaat anlamına tercih şey yapıyor. En çok onun üzerine duruluyor. Peki şimdi öyle bir mana vereyim. Bakın dikkat edin. Yani Kur'an'da olan ve sözlüklerde olan bir anlam bu. Anlaşılır gibi değil ya. Kur'an-ı Kerim'de Allah şey yapmış. Ama göreceksiniz, inşallah anlatacağız. Nisa 46'yı da kimse anlayamamıştır. Bu ayetler arası ilişki diye bir şey olmadığı için bizim gelenekte, Allah'ın emretmesine rağmen. Şimdi bak okuyayım ayeti. وَاِذَا خَذْنَا مِيْتَاهَكُمْ Sizden kesin söz almıştık. وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Tur'u üzerinize kaldırmış, o kaldırarak almıştık. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِكُوَّةِ Verdiğimizi sıkı tutun demiştik. وَاسْمَعُوا ve dinleyin demiştik. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا Dediler ki işittik ve sıkı tuttuk. İşittik ve sıkı tuttuk. Kelime manası bu. Şimdi böyle böyle diyen adamdan söz alınmış olur mu? İşittim ve sıkı sarıldım diyor. Neye sıkı sarılıyor? Verilen emirlere. E bunu dediğimi söz vermiş işte, değil mi? Şimdi sıkı sarıldık diyor ama ve üşribu fi kulubihimul icl. Kalplerinde de kalpleri de o buzağı sevgisiyle dolu. Ya hem içindeki o buzağı sevgisini atamıyorsun hem de sıkı sarıldık diyorsun. Eğer müminsen bu ne biçim iman demiş oluyor Allahü Teala. Kul bi'se ma ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. İnanıyorsanız imanınız ne kötü emrediyor. Şimdi bakın ayetin manası nasıl terse döndü görüyor musunuz? O saçmalıklar yığınlı şimdi muhteşem bir anlam olarak ortaya çıktı. Halbuki bunun bu manası Kur'an ayetlerinde var. Sözlükte var. Bu nedir? Peki şimdi orijinal metni korunan bir kitapta asıl inen metnin yanına bu manayı koyuyorsa insanlar, bunu yapan insan, orijinal metnin korunmadığı Tevrat ve İncil'in nasıl bir meallendirileceğini siz varın düşünün. Şimdi o açıdan şurayı dinleyin bakın. Tesniye'nin 4. bab 11. cümlesini okuyor. Yaklaşıp dağın eteğinde durdunuz. Dağ göklere dek yükselen alevle tutuşmuştu. Kara bulutları ve koyu bir karanlık vardı. Şimdi dağ tepenize çıkmıştı sanki bir gölgelik. Gölgelikle karanlık arasında bir bağlantı var mı? Tamam. Yani anlamda anlam kayması dersek az önce okuduğumuz ayetteki anlam kayması bundan daha fazla. Dolayısıyla dağın yukarılarına kaldırılması ve bir gölgelik gibi olmasını buradan hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi orijinal metin olmadığı için o zaman neye bakacağız? Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Niye? Kur'an müheymindir. Yani Kur'an Tevrat'ı ve İncil'i yukarıdan böyle şey yapar, korur, onun doğru olanlarını korur. Herhangi bir ibare Kur'an'da varsa doğru, yoksa onun hakkında konuşmayacaksın. Peki şimdi Allahü Teala onlara ne vermiş? Burada şunları söylüyor. 10 buyruk, 10 emir vardır ya, yine Tesniye'nin bu defa 5. bab 7. cümle. Benden başka Tanrın olmayacak. Burada ne diyor? Bakara suresi 83. Hı? Aynısını söylüyor değil mi? Bak diyor ki, şimdi 10 emir burada. Aynı ifade Tevrat'ta bak. Tevrat'ı tasdik ettiğini söylüyor ya Allahü Teala. İşte tasdik bu. Orada olan, yani Kur'an bu, Kur'an eğer Kur'an'da yazanla orada yazan aynen varsa tasdik o. Yoksa o tasdik değil. Onaylama değil. La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Bu ne diyor? Benden başka Tanrın olmayacak. Tamam. Ve bil valideyn ihsan. Anneye babaya iyilikte bulunacaksınız. Bak burada ne diyor? Ha. Tanrın Rabbin buyruğu uyarınca annene babana saygı göster. Aynı ifade var bak Tevrat'ta görüyor musunuz? On emrin içerisinde. Annene babana saygı göster. Ve zil kurba vel yetame vel mesakin. Akraba, yetimler ve çaresizler. Burada diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. E demek ufak tefek cümle kaymaları var. Ve kulu linnâsi husnen, insanlara karşı güzel konuşun. İşte yalan yere tanıklık etmeyeceksin, içerisine giriyor bu. Evet. Ve akimus salate ve atuz zekah, namazı dosdoğru kılın ve zekatı da ver. Şimdi demek ki İsrailoğullarından alınan sözlerden bir tanesi de neymiş? O burada yok. On emir içerisinde de namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Bize verilen emir nedir? Bunların aynısı bizde de var değil mi? Bakın, اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ, o namazı kılın. Aynı ifade. Bize verilen emir de aynı, onlara verilen de emir de aynı. O es-salat, bu es-salat neyse o es-salat da aynıdır. Zekat da aynı zekat. Şimdi bunlar zamanla değişiyor. Yani insanlar bunları değiştiriyorlar zamanla. Size anlatmıştım. İşte 2009 senesinin Mart ayında Roma'da yaptığımız bir toplantıda Yahudilik uzmanı bir profesör, uzun süre İsrail'de de kalmış araştırmalar yapmak üzere, onların günlük ibadetlerini anlattı. Her gün 3 vakit ibadet yaparlar dedi. Sonra ben ona kalktım, dedim ki niye 3 diyorsunuz, 5 değil mi dedim. 5 vakittir bu ibadetler. Aslında 7'dir de ikisi zorunlu değildir. Zorunlu olmayanlar teheccüd de kuşluk namazı. Zorunlu olanlar da bizim kıldığımız 5 vakit namazdır. Ama bu 5 vakit 3'te birleştirilebilir. Öğle ile ikindinin, akşamla yatsının birleştirilmez. Onlarda da aynı, bizde neyse o. Hiç ağzını açmadı, cevap vermedi. Hiç böyle sustu. Sonra orada Katolikler vardı tabii. Katoliklere dedim ki, tabii şey, Vatikan'dan gelmişler, başka yerlerden gelmişler, Almanya'dan gelmişler. Dedim, bu 5 vakit ibadet sizde de var. Sizden sadece şeylerde görüyoruz, bu Süryanilerde görüyoruz. Onlar da artık bazı değişiklikler yapmışlar. Siz niye bu ibadeti yapmıyorsunuz dedim. Onlardan da hiç ses çıkmadı. Hiç cevap vermediler. Sonra toplantıdan sonra doktorasını yaptığını söyleyen bir hanım yaklaştı. Böyle yani 30'un üzerinde yaşı var belli. Dedi ki hocam dedi, toplantı bittikten sonra Papa bu dediğiniz ibadetleri yapıyor dedi. Şimdi bizimkilerden birisi babanın namaz kıldığını görmüş, demiş ki bu Müslüman olmuş da gizli din taşıyor. Şimdi bilmeyince öyle söylüyorsunuz. Aynı şey onda da var. Budistlere bakın, yaptıkları ibadet bizim namaza benzer değil mi? Hatırlayın şeylerimiz. Çünkü altını hangi dinin altını kazırsanız bir doğru peygamber çıkar. Ondan da ufak tefek bozulmalarla bugüne kadar gelmiş oluyor. İşte bozulmaları da bak bir ayet mealinde gösterdim size. Yani ne kadar kabul edilemez yanlışlar ortaya çıkıyor. Biz onu biliyorsunuz, bu derslerinde sürekli takip edenler gayet iyi bilirler. Bu meallerdeki hataların ne kadar affedilmez boyutlarda olduğunu çok iyi bilirsiniz. Evet. Evet, ve halefe min ba'dihim halfun ata'us salate ve tebe'u şehavat. Nerede, hangi ayet o? Meryem 59. ayet. Meryem 19. sure miydi? 59. ayet. Öyle mi? 308. sayfa, evet. ...55'ten başlıyor. Mesela diyor ki burada İsmail de hatırla, o sözünde duran Nebi ve Rasul idi. Ailesine namazı emrederdi, zekatı emrederdi. Rabbi katında da kendisinden razı olunan bir kişiydi. İdris'i de an diyor, o da Sıddık ve Nebi'ydi. Onu da yüksekse bir makama çıkarmıştık. Mesela İdris'in Hürmüz olduğu söylenir. Yani bu Zerdüştlerin peygamberi. Mesela Zerdüştlüğü okuyun. Tam bir Miraç anlatılır. Peygamber Efendimizin yaptığı Miraç aynen anlatılır. Zaten burada Allahü Teala da وَرَفَعْنَهُ مِكَانًا عَلِيَّا diyor. Onu yüksekçe bir yere çıkardık diyor. Evet, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَنَّب۪ينَ مِنْ ذُرِّيَةَ Adem, Adem soyundan peygamberler ve مِمَّنْ حَمَّنْ لَمَعَ نُحْنُهُ'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan ve مِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا İbrahim'in soyundan, İsrail'in yani Yakub Aleyhisselam'ın soyundan kendilerine yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kişilerin soyundan. İşte bütün bunlar anlatılıyor. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُكِيَّا Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman secdeye kapanır ve ağlarlar. Bu ayetleri duyduğunuz zaman secde yapmanız gerekmiyor. Yani yaparsanız yaparsınız, yapmazsanız yapmazsınız. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh bir keresinde secde ayetini okuyor, iniyor, secdeye kapıyor. İkincisinde okuyor, inmiyor. Yani illa da şart değil yani. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا مِنْ بَعْدِهِمْ derken bütün peygamberler anlat. Halfun, evet. خَلَفَ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Bu bütün peygamberler anlatılıyor. Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler anlatılıyor. Arkalarından bir şey geldi, bir nesil geldi. اَدَعُ الصَّلَاةَ namazı zayi ettiler. Namazı kılmadılar. Bugün de yani zaten bizdeki en büyük affedilmez hata şudur. Namaz kazaya bırakılabilir. Ya deliliniz ne? Neye dayanarak söylüyorsunuz? Tamam, uyuma ve unutma dışında hangi delile dayanıyorsunuz? Şimdi bu namaz öyle bir ibadet haline geldi ki veresiyesi oluyor ama ödeme zamanı yok. Yani şurada birisi büyükçe bir dükkan tutsa, dese ki isteyen herkese veresiye mal veririm, istediği zaman ödesin. İlk giden adam bütün malı boşaltmaz mı? Nasıl olsa ne zaman ödeyeceği belli değil. Şimdi namaz o hale getirilmiş. Canım kılarım. Ne zaman? Halbuki Allahü Teala ne diyor? Namaz vakitle sınırlı bir farzdır. Vakti geçtikten sonra Peygamberimiz de bildiriyor onu. Bütün ömrünü namazla geçirsen o geçen namazın yerini tutmaz. İşte bakın namazın zayi olmasını fetva sağlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Vettebe'u şehevat sonra şehvetlerin arkasına düştüler. Biz burada size anlatmıştık yani defalarca. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlamlarında kayma yaptırılarak bir cariyelik sistemi oluşturuluyor değil mi? El alemin karısını, kızını Kur'an-ı Kerim'i de kendine yanlış şekilde delil getirerek odalık olarak kullanıyorsun. Yani şimdi burada Yahudileri tenkit etmekte bizim elimize bir şey geçmez. Önemli olan kendimizi şey yapmaktır. Bakın dikkat edin. Mesela ben şeyde söyledim. O Kartepe'de yaptığımız toplantının kapanış konuşmasında dedim ki biz Yahudileri ve Hristiyanları tenkit ettiğimiz dürüstlükte kendimizi de tenkit etmemiz lazım. Kendi ulemamıza dokundurmuyorlar. Onlara dokunmayın, onlar kutsal. Peki, Yahudi, Hristiyan istediğini söyleyebilirsin. Kardeşim, bu senin için ne kadar kutsalsa o da onun için o kadar kutsal. Öyle değil mi? O zaman dürüstlükse orada da dürüst olacaksın, burada da dürüst olacaksın. Bilmiyorum, belki öyledir. Biz mesela kendimizi çok açıkça tenkit ediyoruz. Hristiyanlarla ve diğer din mensuplarıyla karşılaştığımız zaman onları da çok açıkça tenkit ediyoruz. İki tarafı da açıkça tenkit edince onları seslerini çıkarmıyorlar. Halbuki bir tarafı korur, bir tarafı şey yaparsa bir dakika der adam, değil mi? Onun için Yahudileri ve Hristiyanları tenkit ettiğimiz dürüstlükte kendimizi de tenkit etmemiz lazım. Evet, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Evet. Tabi bunlar yakında bu yaptıkları aşırılıkların cezasını göreceklerdir. Bu yanlış tavırdağının cezasını göreceklerdir. Evet, şimdi tekrar şeye dönelim. 63. ayete. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ Sizden kesin söz almıştık. وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Üzerimize o tuğru kaldırarak خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِكُوَّهِ Demiştik ki size verdiğimizi sıkı bir şekilde tutun. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ içinde olanı kafanıza yerleştirin. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki böylece Allah'tan çekinir, kendinizi korursunuz. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ Bu söz vermenizden sonra yüz çevirdiniz, döndünüz, arzularınızı uydunuz. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Eğer Allah'ın size fadlı ve rahmeti ikramı olmasaydı, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Her şeyini kaybedenlerden olurdunuz. Evet. Şimdi, bu söz sadece İsrailoğullarından mı alınıyor? Bu söz aslında herkesten alınıyor. Alınmayan hiç kimse yok. Bakın şu şeyle bir karşılaştıralım. Okumuştuk daha önce. Bakara'nın 28 olacak galiba. Yirmi yediymiş. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ Allah'a kesin söz verdikten sonra yani üstlendikleri Allah'a karşı üstlendikleri o görevi bozanlar. Yani verdikleri söz var, bir taahhütleri var, bunları bozanlar. Ve yaqta'una ma amara Allahu bihi en yusal Allah'ın kesilmemesini, bağlantının devam etmesini emrettiği şeyi kesenler. Nedir yani Allah'la kendi aralarına aracılar yerleştirenler. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. Ulaike humul hâsirûn kaybedenler onlardır. Şimdi fesat çıkarmanın kötülüğünü herkes bilir. Allah'la araya başkasının girmeyeceğini de herkes bilir. Şimdi burada da mesela bu on emrin ilki Allah'tan başkasına kulluk etmemek. Hristiyanlar da bunu aynen kabul ediyorlar ve diyorlar ki en büyük günah şirktir. Mekkeli müşrikler de bunu böyle kabul ediyor. Çünkü bunlar da İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar. Kendilerine göre evirip çevirip müşrik olmadıklarını söylemeye çalışıyorlar. Şimdi iki gün önce sabah namazından sonra genellikle yürüyüş yaparım da yürüyüşten gelirken şu Beyazıt'ta bir otobüs durdu. Bir otobüs durağından geçiyordum. Oradan böyle uzun boylu bir adam, sakallı, indi, geldi. Hocam ne var? Sen niye bu tarikatlara bu derece karşı çıkıyorsun? Neyse, bir iki bir şey söyledikten sonra Seni Hacı Bayram Veli çarpmış. Şimdi bakın, Hacı Bayram Veli ölmüş bir insan değil mi? İyiyse iyi, kötüyse kötü. Biz onun hesabını soracak değiliz. Biz bilemeyiz, tanımayız, etmeyiz. Eskilerin hesaplarını soracak olan Allah-u Teala'dır. Çarpmış ne demek? Demek ki hala bir takım yetkileri kullanıyor değil mi? Şimdi bu adama sorsanız, sen Allah'tan başkasına böyle ilahlık mı yakıştın? Haşa! Ne demek ben şirkten uzağım falan der. Mekkeli müşrikler de öyle diyordu. O putlarına melekleri kendi tanrıları yapıyorlar, onu da Allah'ın kızı yapıyorlar. Allah'ın kızı Allah'a aittir diyorlar. Yetkiyi de Allah vermiştir diyorlar. Biz Allah'a ortak koşmuyoruz ki diyor. Yani bir adamın kızı niye kendisine ortak olsun? Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlardı. Lebbeyke la şerike lek. Emret Allah'ım emret, senin hiçbir ortağın yoktur diyorlardı. Bugün Hristiyanlar da öyle diyor. Diyorlar ki Allah'ın ortağı yok. Çok kutsal üçlü birlik diyerek kurtaracaklarını zannediyorlar. Evet. Yani insanlar kendilerini kandırma konusunda çok başarılı. Şimdi şu şeyi de bir açalım, bakın çok ilginç bir şey var. İrtibat var. 172. sayfayı açarsanız, A'raf suresinin 171. ayeti ile ondan sonraki ayet arasında çok ilginç bir irtibat var. Demin vakıfta bunu şey yaparken Mehmet Ruzi Hoca dikkat çekti. Sonra düşündüm, hakikaten var bu böyle bir şey. Estağfirullah. Ve idne taknel cebele fevkahum, dağı koparıp onların üzerine kaldırdığımız zaman ki enne udurle, sanki bir gölgelik gibiydi. Ve zannu ennehu vâkûn bihim, o dağın üzerlerine düşeceği kanaatine varmışlardı. Hudû mâ âteynâkum bi kuvve, size verdiğimi sıkı bir şekilde tutun. Ve zkurû mâ fîhî leallekum tettekûn, içinde olanı İyice kafanıza yerleştirin, belki kendinizi korursunuz. Bu işte az önce okuduğumuz Yahudilerden alınan sözün bir başka şekilde ifadesi. Bütün insanlardan alınan söz ne? Hemen onun arkasından diyor ki Allahü Teala: Ve id akhadha rabbuka min bani adem. Rabbin Adem oğullarından söz almıştı. Şey yok, Rabbin Adem oğullarından almıştı. Neyi? Min zuhurihim. Nereden aldı? Onların sırtlarından aldı, bellerinden aldı. Neyi aldı? Zürriyetehum, soylarını. Sırtlarından soylarını aldığı zaman, yani büluğa erdikleri zaman. Çünkü soy sırttan alınmaz. Soyun tohumu sırttan alınır. Büluğa erdikleri zaman Allah ve eşhedehum, onları şahit tuttu. Mesela orada İsrailoğullarına da bir şahit tutma var. Bak işte bütün olayları ortaya koyuyor. Kendi durumlarına karşı kendileri şahit oluyor. Ve eşhedüm ale enfüsüm, kendilerine karşı onları şahit tuttu. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Şimdi bülûdan ölünceye kadar her insan bir şekilde çeşitli olaylar, çeşitli şeylerin karşısında Allah'a bağlılığını bildirir. Eğitimi ne olursa olsun. Allah'ın varlığını ve birliğini tıpkı o dağın tepelerine kaldırılması kesinliğinde daha güzel bir şekilde, daha sağlam bir şekilde her insan kavrar. İşte bu Allah-u Teala'nın bütün insanlardan aldığı sözdür. Ve ömür boyu devam eder. Siz kendinizi şöyle bir takip edin. Zaman zaman bunun tekrarlandığını göreceksiniz. Bu sadece sizde değil. Dünyanın hangi kültüründe, hangi bölgesinde olursa olsun her insanda olan bir şeydir. Ben sizin Rabbinizdeyim. Galübele. Evet, Rabbimiz. Bakın, kendi içten bağlılığımızı sık sık tekrarlarız. Yanımızda Allah'tan başka hiç kimsenin olmadığı zamanlarda içimizden Cenab-ı Hakk'a bağlılığımızı tekrarlar ve söz veririz. Şehidna, biz buna şahit olduk der. En tekul yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin. Kıyamet günü bu böyle olmasaydı, kıyamet günü kalkıp derdiniz ki, ya Rabbi biz senin varlığından, birliğinden habersizdik. E sen bize niye bu cezayı veriyorsun diyebilirdiniz. Ev tekul ya da şunu derdiniz. İnnemâ eşreke âbâuna min kablu. Kalktık babamız müşrik. E ne yapalım, ne öğrendiysek o. Bize bir doğruyu anlatan olmadı ki diyebilirdiniz ama bunu da diyemeyeceksiniz. Çünkü siz kendi gözleminizle Allah'ın varlığını ve birliğini kavradınız. Ve künnâ zürriyeten min ba'dihim efe tuhlikuna bimâ fa'alel mubtilûn. Hakkı batıl gösterenlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksiniz de diyemeyeceksiniz. O zaman demek ki sadece İsrailoğulları değil, hepimiz Allah'a söz veriyoruz. Ama ondan sonra Allah'la kendi aramıza ya nefsimizi koyuyoruz ya da başka şeyleri koyup Allah'la ilişkiyi kesiyoruz. Sadece İsrailoğulları değil, hepimiz. Tabi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isteriz diyoruz. Dolayısıyla yani herkes ne yaptığının farkındadır. Hani Nasrettin Hoca'yı anlatırlar ya, hoca giderken bir düşmüş, ah ihtiyarlık demiş. Sağa sola bakmış ki kimse yok. Ya ben senin gençliğini de biliyordum demiş. Onun için biz bahane şeyde ne diyor, kullu nefsin, kullu alâ nefsin. Alâ nefsî basîrâ. Neydi? Kullu insanın mıydı? Alâ nefsî basîrâ ve levelkâ meâzîrâ. Yani herkes kendisine karşı bir basirettir. Yani herkes kendinin ne olduğunu gayet iyi bilir. Bir takım mazeretler sayıp dökse bile. Karşı tarafı kandırır ama kendisini kandırır. Belil insanu alâ nefsî basîrâ ve levelkâ meâzîrâ. Kıyamet suresinde. Evet, şimdi bu elimdeki kitap Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünün mealidir. İçerisinde namazlarda okuduğumuz duaların manaları da var. Ve bir sırf onu okuyan bir kişi de Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği şekilde nasıl namaz kılınacağını da temel ögeleriyle öğrenir. Namazlarda okuduğumuz surelerin anlamları var tabii burada. Şey biraz tabi yani bilmiyorum, meal benim bayağı hoşuma gidiyor. Buradan örnek olarak bazı mesela bir yeri okuyayım. İhlas suresi mi? En kısa olduğu için değil mi? He, peki İhlas okuyalım, tamam. Ben biraz daha uzun okuyayım dedim ama evet. Mesela Kevser suresini okuyayım, bir de İhlas kısa. Ha, tamam, Fil suresini diyor Yahya. Oradan başlayalım. Bak, Fil suresinden okuyorum size. Rabbinin fillere eşlik eden orduya nasıl muamele ettiğini gözünde canlandırmadın mı? Rabbinin fillere eşlik eden orduya nasıl muamele ettiğini gözünde canlandırmadın mı? Kurdukları düzeni bozmuştu değil mi? Üstlerine yoğun bir şekilde uçuşan nesneler göndermişti. Bir yanardağ patlamasından lav bulutları göndermişti. Tabii dipnotta açıklamalar var. Başlarına pişmiş çamurdan taş boşaltan nesneler. Üstlerine yoğun bir şekilde uçuşan nesneler göndermişti. Başlarına pişmiş çamurdan taş boşaltan nesneler. Sonunda Rabbin onları içleri yenmiş bitki kabuklarına çevirmişti. İçleri yenmiş bitki kabuklarına çevirmişti. Mesela bu meali bu şekilde okuduğunuz zaman, bir de oranın da fotoğrafını görürseniz, fil olayının geçtiğini, hala yanardağ kanıtları var. Demek ki bu insanlar yanardağ patlamasındaki lav bulutların altında kalmışlar. Öyle ebabil kuşları falan diye bir şey yok zaten Arapçada. Orada bir kazı yapılacak olsa, bu insanların içi tamamen boşalmış, vücutlarının dış kabuğunun hala durduğunu göreceksiniz demektir. Ayet onu gösteriyor. Çünkü onu gözünüzle görebileceksiniz demektir. Şimdi İhlas Suresi, Kevser dedim, onu da okuyayım. Kevser Suresini okuyorum. Sana çok şey verdik. Öyleyse ibadeti Rabbin için yap ve kurbanı onun için kes. Senden nefret eden, arkasından gidecek kimsesi olmayandır. Senden nefret eden, arkasından gidecek kimsesi olmayandır. Yani ahirette tek başına kalacak olan kimselerdir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir dakika şunu bitireyim. Soru faslı ikinci fasıl, ikinci bölümde biliyorsunuz. Ondan sonra İhlas Suresi de ki ilahımız Allah'tır, bir tektir. Allah varlıkların tek sığınağıdır. Baba değildir, evlat da değildir. Ona denk bir şey yoktur. Bir de şu Nas suresini okuyayım ben en son olarak. Hatta Felak ve Nas suresini, Felak'ı okuyorum önce. De ki, yarılanın Rabbine sığınırım. Yarattığının şerrinden. Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden. İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden. Çekemezlik ettiği zaman çekemeyenin şerrinden. De ki, sığınırım insanların sahibine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. Sinsi vesvesecinin şerrinden sığınırım. O insanların içine vesvese sokar. Cinden de olur, insandan da. Evet, şimdi bu meal bugün geldi. İnşallah şey yaparsınız, alabilirsiniz. İstediğiniz kadar, ister biner tane alın, ister beşer bin tane alın, fark etmez. Bizim için önemli değil, parasını peşin verdikten sonra. Evet, sonra soruyu bundan sonraki şey yaparız inşallah. Peki, teşekkür ederim. Bir ara veriyoruz, sonra tekrar.